चौथे अध्याय का सार स्वस्यानीशत्वबाधेन स्वस्यानीशत्वबाधेन भक्ति श्रद्धे दृढ़ी हृदय हेतु कर्म निष्ठा च हरिन्नेहोपसंहृता। हरिणा यह उपसंहृता, हरि के द्वारा यह उपसंहार करके क्या कह दिया गया है। पहले तो भगवान ने स्वस्य अनिशक्त बाण, ये शंका हुआ आप कैसे बोल रहे हो, आप तो आज पैदा हुए हो और मनु तो बहुत पहले से है, उसको आपने पढ़ा दिया सूर्य को, ये कैसा होगा। इस स्वयं में अनिशक्त को बाद के द्वारा फिर भक्ति श्रद्धे दृढ़ी हृदय और ज्ञान के अंतरंग साधन बहिरंग साधन, बहिरंग साधन भक्ति, अंतरंग साधन श्रद्धा, तद्विधि प्रतिपात्र इत्यादि को भक्ति शब्द से कह दिया। श्रद्धा लब्ध ज्ञान तो श्रद्धा से भक्ति श्रद्धे वहां नहीं है, भक्ति श्रद्धे दृढ़ी हृदय उसके ज्ञान का कारणीभूत कर्म निष्ठा को अंत में विधान ही कर दिया। ये तो कर्म निष्ठा च ज्ञान के साधन और कर्म निष्ठा को कथन कर दे हरिणा, यह मैं अस्मिन चतुर्थ अध्याय उपसंहृता। श्रीधर टीकाकार देखिए और भी वैसे ही बात कहते हैं, कुमवस्तादिभेदेन पुमवस्तादिभेदेन कर्मज्ञानमयी द्विधा निष्ठोक्ता एनतम वंदे शौर्यं संशय संच्छिदम्। पुम अवस्था भेदेन पुम अवस्थादि भेदेन पुम अवस्थादि भेदेन, पुरुष की अवस्थादि भेद को लेकर अज्ञान अवस्था और ज्ञान अवस्था, उसमें भी सामान्य अवस्था, साधक अवस्था, मोक्ष अवस्था अलग अलग इत्यादि भेद को ध्यान में रखते हुए कर्म ज्ञानमयी द्विधा, कर्म और ज्ञान, कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा दो विद्याओं का कथन किया है। निष्ठा उक्ता ये न, जिसके द्वारा ऐसी दो निष्ठाएं कही गई है, तम शौर्य वंदे उस शौर्य भगवान कृष्ण का नमस्कार करता हूं जो हमारे सकल संशय को छेदन करने वाला। अब यामन मुनि करते थे मैं क्या कहते चौथे अध्याय के बारे में, प्रसंगा स्व स्वभावोक्ति कर्मण कर्मदास्य च भेद ज्ञान से महात्म्यम चतुर्थाध्याय उच्यते। चौथे अध्याय में बात कही गई है प्रसंगत स्व स्वभाव, प्रसंग वशात अपनी स्वभाव के बारे में भगवान ने कह दिया, यदा यदा विधर्म से ग्लानुभूति भारत इत्यादि, अपनी स्वभाव मैंने पहले पढ़ाया था, सब ज्ञान दिया था, अभी मैं ही देता हूँ, मैं ही बार बार आता हूँ, स्व स्वभाव का जो उक्ति प्रसंग वशात कर दिया। कर्मणो अकर्मता अस्य च, और वास्तव में उसके अपने सारे कर्म में भी अकर्मता का सिद्धि कर दिया। ईश्वर होकर मैं जो करता हूँ ये वास्तव करता हो भी नहीं करता हूँ, मेरे सारे कर्म अकर्म ही है। अर्थवास्त के द्वारा हर ज्ञानी का कर्म को भी अकर्म, और क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही है क्या, अकर्म स्वरूप है, स्थापित कर दिया। भेदा ज्ञानस्य, और ज्ञान आदियों का भेद, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ अनेक प्रकार यज्ञ भेदों का वर्णन किया। क्यों वर्णन किया, वो ज्ञान के महात्म्य के लिए वर्णन किया। ये सारा काम चौथे अध्याय में किया गया है। अब पांचवें अध्याय में क्या है उसके नंबर सूत्रीकार बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा कह रहे, देखिए यामुन मुनि को तो अंत मिलेंगे, अब इनको अभी ले लेते हैं, मसूनी शुरू में दे रहे हैं। अध्यायाभ्याम कृतो द्वाभ्याम निर्णय कर्म बोधयो हो कर्म तत्यागयोर द्वाभ्याम निर्णय क्रियते अधुना। तीसरे और चौथे दो अध्याय में क्या काम किया गया बता रहे हैं, और आगे पांच और छठे अध्याय में क्या करेंगे, पूरे दो दो अध्याय का संग्रह इकट्ठे श्लोक में। अध्यायाभ्याम कृतो द्वाभ्याम, दो अध्याय के द्वारा किया गया क्या, निर्णय कर्म बोधयो हो कर्म और ज्ञान के स्वरूपों का निर्णय कर दिया गया है। और अब द्वाभ्याम निर्णय क्रियते अधुना, और अब इन दो अध्याय के द्वारा किस चीज का निर्णय किया जा रहा है, कर्म तत्यागयो हो कर्म योग और कर्म संन्यास, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना, किस अवस्था में कैसे, ये सारा वर्णन यहाँ पर करेंगे। कर्मयोग के अधिकारी सभी हैं और कर्म संन्यास के अधिकारी कोई कोई होता है, ये सिद्ध करेंगे। उसके लिए यहाँ पांच और छठा अध्याय दोनों मिलकर आरंभ हो रहा है। अथ पंचमो अध्याय अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससी यच्छेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण अर्जुन उवाच यदि भी अर्जुन जिज्ञासु अर्जुन के प्रश्न से ज्ञापन हो रहा है, व्यक्ति जिज्ञास हो सकता है, मुक्षु भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह संन्यास के अधिकारी नहीं हो सकता, नहीं तो प्रश्न ही पूछता कि अर्जुन अपने आप को क्या मान रहा है। जिज्ञास भी मान रहा है, मुक्ष भी मान रहा है, इसे शादी मान तो तम प्रपन्नम कह चुका है, उसे यदि क्यों पूछ रहा है मुझे संन्यास करना चाहिए कि योग करना चाहिए। इसका मतलब यह सिद्ध हो रहा है कि अर्जुन के दिमाग में यह है, व्यक्ति सामान्य में यह देखने को मिलता है वह जिज्ञासु हुआ करता है। हर संसार में पूरे व्यक्ति क्या कहते हैं, मुझे मोक्ष चाहिए। हर व्यक्ति मुमुक्षु भी है, लेकिन हर व्यक्ति संन्यास के अधिकारी नहीं, कर्म संन्यास के अधिकारी नहीं, कर्मों को त्यागने के अधिकारी नहीं। कर्म त्यागने के लिए विधिवत संन्यास धारण ग्रहण करना पड़ेगा, जन्म चोटी खत्म करनी पड़ेगी, कर अग्नि को त्यागना पड़ेगा, ये तो सबको अधिकार है ही नहीं। इस विषय पहले विचार हो चुका है, ब्राह्मण के अलावा विधिवत कर्म संन्यास करने का किसी को अधिकार है ही नहीं। क्षत्रिय वैश्य साफ निषेध है। और एक बार आता है, चार में आता है, एक और तीन जगह आया है शास्त्र, जहां एक जगह तो साफ शब्दावली है भाष्यकार का कि क्षत्रिय वैश्य परिव्राजगतम नारंति, साफ डायरेक्ट वर्ड्स, बाकी जगह तो काकवा निर्देश कर देते हैं, अन्यों को अधिकार नहीं ऐसा बोल देते हैं, अन्य कौन अपना अपना कल्पना करते रहेंगे, अनुवाद साफ ही लिखते। तो इसलिए अर्जुन कर्म संन्यास के बारे में क्यों पूछ रहा है, कौन श्रेष्ठ है कर्म, जब तुम कर्म संन्यास का अधिकार है नहीं। पहले भी अनेक प्रकार बोल कर्मण्येव आधिकर्मण्येव न तु संन्यासे बोल चुके हैं पहले, फिर क्यों पूछ रहा है। इसलिए कि सारी दुनिया के रिश्तेदार दुनिया में हो क्या रहा है, हर आदमी वैदिक कर्म को त्याग करके बैठा हुआ है। आपने वैदिक और श्रुति स्मृति में उक्त नित्य नियमित कर्म जो प्राप्त है वो भी नहीं कर रहा है, काम में तो दूर की बात, श्रौत काम कर्म करना दूर की बात है, कथित नित्य नियमित कर्मों को भी करने को तैयार नहीं, कर्म को त्याग कर बैठे, अनधिकारी होते हुए त्यागना कर्म को, जन्म चोटी के रहते हुए कर्म को त्यागना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए जान के पूछ रहे अर्जुन प्रश्न डाल रहा है ताकि दुनिया को सचेत करने के लिए, भले मैं संन्यास का अधिकारी हूं, जान तो मैं संन्यास का अधिकारी नहीं हूं पक्का है मेरे को, लेकिन दुनिया को कैसे पता हो रहा है, दुनिया तो अपने आप संन्यास के अधिकारी में सब कर्म त्याग करके बैठ रहे, भविष्य में और ज्यादा बढ़ जाए कलयुग में। तो इसे भावी दृष्टिकोण से विचार करते अर्जुन में ज्ञान के प्रश्न डालता है, संन्यासम कर्मणाम दृष्टि, क्योंकि सर्वसामान्य है जिज्ञासा मोक्षता, ये दोनों सभी में सामान्य रूप में विद्यमान रहता है, इन मोक्षाधिकारित्व सभी में हो और संन्यास अधिकारित्व सभी में हो यह कोई गारंटी नहीं, निश्चय नहीं, इसे निश्चय के लिए पूछ रहा है। सुनिश्चिता ब्रूही संन्यासम कर्मणाम संन्यासम कर्मणाम योगंच पुनः तम शंससी हे कृष्ण, आपने कर्मों का संन्यास का भी स्तुति किया पूर्व अध्याय में और कर्मयोग का भी आदेश दे दिया पूर्व अध्याय का अंत में और तृतीय अध्याय में। हे कृष्णा, मेरे दिमाग फिर संशय खड़ा हो गया है, इस संशय को कर्षण करने योग्य आप ही है, इसे कृष्ण संबोधन कर दिया, सभी के पाप पुण्यों को कर्षण करके मुक्ति तो देते ही हो, इन मेरा तो वर्तमान में संशयों का कर्षण कर डालो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं हे कृष्णा, ये संबोधन कर दिया। क्योंकि पहले भी इस प्रकार के पूछा, एक श्रेयम जैसे यहां है, पहले का श्रेय निश्चितम ब्रूही पहले बोल चुका है, द्वितीय अध्याय सातवां श्लोक, एकम वद निश्चित्या ये न श्रेयम आपने हम आपने याम, तीसरे अध्याय दूसरे श्लोक में कहा है। और 18 में फिर भी बोलेगा ऐसा पूरा होने के बाद 18 में जाकर निश्चितम में मतम वो है 18वां अध्याय छठा श्लोक में बार बार होता है। अलग अलग विषय को लेकर के लिखे, एक ही विषय पर नहीं है। दूसरे अध्याय में जो कहा श्रेय से अनिश्चितम ब्रूही वो अलग विषय का था, स्वरूप के धर्म और को लेकर के था। और एकम वद निश्चित्या यह कर्म और ज्ञान को लेकर के था, और अब कर्म योग और कर्म संन्यास को लेकर के है। यह अंतर अलग अलग जगह पर अलग विषय को लेकर के ये अदृश्य प्रश्न देखने में सदृश दिखता है, प्रश्न का विषय अलग अलग। यक्षयः इन दोनों में मैंने कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा श्रेष्ठ है, वह एकम मैंने मुख्यम, एके मुख्यान्ये केवला प्राधान्य इत्यादि अमरकोशकार कहते हैं। एकम से अतः संख्या पर नहीं है, कौन सा मुख्य है। कर्म संन्यास मुख्य है सर्वसामान्य आदमी के लिए, यह कर्म योग ही जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, यह आप हमें बताइए। सुनिश्चित में मह्यम प्रति ब्रही, वह जो सुनिश्चित बात होगी मेरे लिए बताइए। ये दोनों ही मुक्ति तो हो नहीं सकते कि परस्पर विरुद्ध है, एक व्यक्ति के अनुष्ठान करना संभव नहीं। इसके अवतरणी का भाष्कर बहुत लंबा चौड़ा देंगे, बड़ा शास्त्रार्थ होगा। कर्मण्य कर्म यह पश्यति इत्यारभ्य सयुक्त कृषकर्म कि ज्ञानावित कर्माणम शारण केवल कर्म करवन यदृक्षालाव संतुष्ट ब्रह्मापन ब्रह्म हवि कर्मजान विजेता सर्वान सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यास कर्माणम इत्यंतैर्वचन ही सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान। भगवान ने चौथे अध्याय का 18वां श्लोक में शुरू किया, कर्मण्य कर्म यह पश्येत जो है ज्ञान ब्रह्म विद्या स्पष्ट किए थे, और उसी श्लोक के अंत में सयुक्त कृषकर्म कृत कह दिया, और वही युक्त होकर के करने वाला सकल कर्मों को करने वाला है ये भी कह दिया आप। 19वें श्लोक में कहते नहीं, इस ज्ञान रूप अग्नि को लेकर सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, नष्ट कर ही दिया कर्मों को, फिर कर्म कृत कहां से रह गया। वो ज्ञान आ गई तो कर्माण ज्ञान से सकल कर्म का नाश करने वाला हुआ जब है, वह कर्म का कर्ता कैसे हो जाए, जो नाश करने वाला कर्म का कर्ता भी कैसे होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। कर्म के उत्पादक और कर्म के नाशक एक ही कैसे होगा परस्पर विरुद्ध वस्तु। तभी हम वहां पर समझते हैं लोक दृष्टिया कर्ता पारमार्थिक दृष्टिया नष्टा नाश करने वाला नाशक है। ये वहां पर किया था ना, लोक के आरोप के आधार पर, लोक के अध्यारोप है कर्तृत्वादि, उसको लेकर उसका शरीर आदि चलता है ऐसे भाष्यकार ने कहा था। लोक आरोपित को लेकर के है कर्तृत्व और स्वरूप दृष्टिया नाशकत्व, इसे परस्पर विरोध का वहां प्रयार हुई थी। और उसके बाद शारण केवल कर्म कुर्वन, इसमें भी फिर अलग अलग स्तर वाले थे, मुक्ष है या ब्रह्मज्ञानी में भी अलग अलग स्तर है, उनको लेकर कहा शारण केवल कर्म कुर्वन, जब प्रार कर्म वजह से कर रहे हैं, कुछ लोक संग्रह से कर रहे हैं, कोई शरीर से मात्र अर्थ कर रहे हैं, तीन विकल्प उठाया था ना वहां पे, उन तीनों को शारण केवल कर्म 21वां श्लोक में, यदृच्छा लाभ संतुष्ट 22वें में, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि 24वें श्लोक में कहा गया था अलग अलग अधिकारी स्वरूप को लेकर के। और 32वें में कर्मजान विदितान सर्वान कह दिया, बीच में 11 यज्ञों का वर्णन किया, कुल 12 ब्रह्म यज्ञ के अलावा और 11 यज्ञों का वर्णन किया, और क्या कहते हैं वो 11वां यज्ञ कैसे हैं, कर्मजान विदितान सर्वान सब वो कर्मज मानो अनित्य है, उनका वह साधन भी अनित्य है फल भी अनित्य है। और फिर कौन सा सही है, वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ श्रेयान कह करके दिया सर्वं कर्माखिलं पार्थ 33वां। 37 में आकर के ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कृते अर्जुन, और उपसंहार में योग सन्निष्ठ कर्माणम 41वें में जाकर के उपसंहार कर दिया, इत्यंत ही वचन ही सर्वकर्म संन्यासम अवोचक भगवान, सकल कर्मों का सन्यास ही करना चाहिए ज्ञान ही एक ही श्रेष्ठ है, उसी का पीछे पड़ो तुम सब दुनिया, ऐसे कह दिया। अमोरे को कहा जो कर्मण्यवाधिकार, तुम मत संन्यास लो, सारे दुनिया को संन्यास के छोड़ दे रहे हो, हमको कह दो कर्म में रहो, ये क्या बात है। अहंत में क्या कहा मेरे लिए, आतिष्ठोत्तिष्ठ भाव, मैं ही एकमात्र पापी हूं कर्मयोग के लायक, और सारी दुनिया मोक्ष के अधिकारी, सब लोग कर्म संन्यास, ये क्या मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता है। बल्कि उल्टा अर्जुन के दृष्टिकोण में सारी दुनिया कर्मयोग के अधिकारी, खुद संन्यास के अधिकारी मान रहा हो, लेकिन वास्तव में दोनों ही गलत है, अर्जुन का सोचना दोनों ही गलत है। सारी दुनिया में कोई न मोक्ष के अधिकारी है न संन्यास के अधिकारी, क्योंकि बहुत ही विरल होते हैं। कश्चित व्यक्ति है, कश्चित धीरा, ये सब एक वचन का प्रयोग कर दिया, कहीं भी केचित बोलता ही नहीं, केचित मोक्ष कहाँ बोलते हैं। बहुवचन आया एक ही जगह पर आता वेद मंत्र में, विविधिशन्ति ब्राह्मणाः बहुवचन, तमे तम विविधिशन्ति ब्राह्मणाः बहुवचन प्रयोग किया वहां, अन्यत सर्वत्र एक वचन। जहां जानने वाली बात आती है वहां क्या कर? जानने की इच्छा वाले बहुत है ना, विविधिशन्ति मुमुक्ष की बात नहीं कर रहे वहां, इस ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले सैकड़ों हैं, वहां बहुवचन है। जहां अनुभूति की बात आती है, साक्षात्कार की बात आती है, वह एक वचन। जानना तो सभी चाहते, कौन नहीं चाहता, जो थोड़ा सा भी धर्म कर्म में साधु संघ का प्यास आया गया वो तो चाहे मैं भी मुक्त हो जाऊं। इसलिए कहते भाई भगवान ने तो वहां पर कहा, और उसी के अंत में क्या कहते हैं चौथे अध्याय के अंत में, चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इत्यनेन वचनेन योगञ्च, इस वचन के द्वारा अंत में आकर के फिर कहने ने कर्म करना, पहले तो पूरी कर्म संन्यास के बखान खूब कर दिए, स्तुति भी उसकी, फिर कहते नहीं कर्म योग करो, ये सब दूसरों के लिए तुम्हारे लिए नहीं, उसकी स्तुति की जा रही है, इन वास्तव में तुम्हारे लिए तो कर्म योग ही है। योगंच कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ इत्युक्तवान, कर्मानुष्ठान रूप योग को तुम अनुष्ठान करो, ऐसे सीधे शब्दों में भगवान ने कह दिया है। तयोरुभयोश्च कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास्य स्थितिगतिवत् परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात् कालभेदेन चतुष्ठान विधान अभावात् अर्थात् एतयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ सत्यां यत् प्रशस्ततरं एतयोः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास्यः तत्कर्तव्यं नेत्रादित्यं मन्यमानः प्रशस्ततर बुद्धुत्सया अर्जुन उवाच। ऐसा सिद्धांत अभी पूर्व शास्त्र शुरू नहीं हुआ है, सिद्धांत पक्ष का अवतरण का, जब यह अवतरण का दे देंगे तब पूर्व पक्ष खड़ा हो जाए, नहीं नहीं ऐसा गलत है। तयोः उभयो उन दोनों में से कौन दोनों, कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास, कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों में से स्थिति गतिवत कैसे हैं, स्थिति और गति के सम अत्यंत विरोधी, बैठना और चलना, और बैठा भी और चल भी रहा हूं दोनों नहीं हो सकता है, ये होता है बैठा हूं मन चल रहा है ये तो हो सकता है, लेकिन बैठा और मैं ही चल रहा हूं ये नहीं हो सकता, शरीर बैठा है तो शरीर नहीं चल सकता है, अब बैठा हुआ शरीर मन चल सकता है, लेकिन यहां एक ही की बात हो रहा है, अलग अलग वस्तु की बात नहीं है, एक ही व्यक्ति करता है कर्म संन्यास का और वही कर्मयोग का, ये तो नहीं कह रहा है वो शरीर से कर्मयोग कर रहा हूं मन से कर्म संन्यास कर दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है बहुत ही बढ़िया है, ये तो भगवान चाहते निष्काम कर्म किसी का तो नाम और है क्या, इसी का नाम निष्काम कर्मयोग है, शरीर से कर्म कर रहा है इन मन से उस कर्म का त्याग कर चुका है, ये असली निष्काम कर्म, केवल फल त्याग करना नहीं, मन से कर्म कर्तृत्व को ही त्याग दिया वो सर्वोत्कृष्ट कर्मयोग, उसकी बात नहीं हो रही है। इसे यहां पर स्थिति गतिवत दृष्टांत दे रहे हैं, स्थिति और गति, एक शरीर का स्थिति हो और उसी शरीर का गति भी हो या असंभव जैसा है, वैसे एक ही के द्वारा दोनों ही संभव नहीं है, परस्पर विरोधात के दोनों परस्पर विरोधी तत्व होने से एक ही ने सह कर तुम अशक्य, एक साथ दोनों करना सह समुच्चय संभव नहीं है, कभी क्रम समुच्चय कर लो कभी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुतियों में यदि क्रम भी बताया अक्रम भी बता दिया युद्धक्रम भी बता दिया क्या करो, श्रुति क्या गति है, गृहाद्वा वनाद्वा विकल्प दिया, गृही भूत्वा वनी भूत्वा परिव्रजेत भी कहा, और यद हरे व्रजेत तद हरे परिव्रजेत। जिस टाइम विवेक जग जा वैराग उसी टाइम छोड़ देना। अदन और रामदास जी की कहानी जो सावधान सुन करके कल्याण मंडप है जो अपना विवाह मंडप से भाग गया, छोड़ करके माला वाला फेंक करके भाग गया। यद हरे व्रजेत तद हरे परिव्रजेत का बढ़िया दृष्टांत है। वहीं से भाग गया, जिस क्षण वैराग उसी क्षण छोड़ देना, कुछ नहीं सोचना, सब भगवान है देखने वाला तो कौन होता है ठेकेदार, ऐसा दृढ़ निश्चय। इसलिए सहकर्तुम तो अशक्यत्वात् काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभाव, काल भेदेन अनुष्ठान कर लो कद ऐसे कोई विधि नहीं मिल रही है जो कि इतने साल कर्मयो करना, इसी में कैसे इतने साल कर्म संन्यास कर लेना, उसके बाद तो संन्यास से पहुंचना, ऐसा कोई विधि नहीं दिख रही कहीं। इसीलिए अर्थात ये और अन्यत्र कर्तव्यता प्राप्त हो, इसे निष्कर्ष निकलता है इन दोनों में से एक ही कर्तव्यता है, एक में ही कर्तव्यता प्राप्ति हुई, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, क्रम का भी नहीं है, अतः दो में से एक करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। जब दोनों में से करना ही है यह प्रशस्तरम, इन दोनों में जो श्रेष्ठतर वस्तु होगा ये तो यो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास, जो कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास इन दोनों में से जो श्रेष्ठतर होगा तत्कर्तव्य, वही मेरे द्वारा कर्तव्य है, न इतर दूसरा नहीं, इत्येव मन्यमान ऐसा मानता हुआ प्रशस्तर भूत सया उन दोनों में जो श्रेष्ठ है उसको जानने की इच्छा से अर्जुन वाच, अर्जुन के प्रश्न को उत्थापन हुआ है संन्यासम करना प्रश्न इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा, क्योंकि चौथे अध्याय में त्यक्त सर्वपरिग्रह ऐसा संन्यास कहा, और योग मातिष्ठोत्तिष्ठ परंदब्बा 42वें में, 21वें में कर्म का संन्यास और 42वें में कर्म का योग, चौथे अध्याय में चौथे अध्याय 21वां श्लोक नीलकंठी दिखा रहे हैं, देखो त्यक्त सर्वपरिग्रह इति संन्यास हो योग मातिष्ठोत्तिष्ठ परंदब्बा 42वें इति कर्मयोगश्च, एकम माम प्रतिविध एक मुझे मुझ प्रति मुझे एक को ही दोनों अपने कैसे विधान कर दिया। इतना ही नहीं, बहुत विचार है इस विषय में, नीचे मसूनकार बता रहे हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्यम पुरुषोश्रुते, पहले कह चुके दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में, और रुक्ष और मुनेर योगम कर्म कारण मुच्छते आगे कहेंगे छठे अध्याय में, आरु रुक्षु को तो कर्मयोग तस्व आरूढ़ से क्षमकरण उचित संन्यास तो आरूढ़ के होने के बाद है, कर्मयोग आरु रुक्षु के लिए और आरूढ़ के लिए कर्म संन्यास ये वर्णन है, साफ साफ कहेंगे योग आरूढ़ से तस्व क्षमकरण उचित, और वार्तिक कारण साफ कहते प्रत्येक दिशा सिद्ध वेदानुवचन आदय ब्रह्म वाप्त तो त्यागम ईप्सन्ति श्रुतेर्वचनम्, प्रत्येक विदिशा सिद्धौ प्रत्येक आत्मा की विदिशा जानने की इच्छा सिद्ध होने पर वेदान वचन इत्यादि जो है उस मंत्र के आधार पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए तत्त्यागम ईप्सन्ति, उस कर्म का त्याग आदि को चाहते हैं। और स्मृति नारद स्मृति ने कहा, नारद जी कहते साहब साहब भाई देखो कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानं तु परमागति, कषाय कर्म विपक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते, कषाय पक्ति कर्माणि कर्म क्या करते हैं आपके अंदर जितना मल है ना उनको पका के नष्ट कर डालते, ज्ञानं तु परमागति, और उस कर्म पहले मलों को नष्ट करते करते उसे परम गति क्या है अंत में आपको ज्ञान में पहुंचा देता है। कषाय कर्म भी पक्वे तथो ज्ञानम प्रवर्तते, क्यों, क्योंकि जो है कर्म के द्वारा जब कषाय परिपक्व हो जाए तब ज्ञान की प्रवृत्ति होती है उस अंतकरण में, नहीं तो ज्ञान शुरू ही नहीं होता, जितना भी सुनते रहेगा हाँ हाँ करते रहेगा, सुनता तो है, ये मन है, बुद्धि है, कान है, सुनने में क्या भी करते, लेकिन उसकी में प्रवृत्त हो रहा है क्या? प्रवृत्त नहीं होता है। जब तक अंदर में वासना रूपी मल, किंचित भी कामना रूपी मल, कर्तव्य शेष रूपी मल, ये सब जब तक रहेगा तब तक ज्ञान में चित्त समर्पित होकर के प्रवृत्त हो नहीं सकता। हिसाब कहते हैं भाई कषाय कर्मि पक्वे ततो, देखो शब्द नारद जी कहते हैं तथा उसके बाद ही ज्ञानम प्रवृत्ते, उससे पहले नहीं। मोक्ष धर्म अध्याय में भी इसी प्रकार से अपना भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुनाते हैं, कषाय पक्ति कर्माणि कषायम पाचित्वा च श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजच्च परंस्थानम पारिव्राज्यम अनुत्तमम भाविदेकरणैश्चायम बहु संसार योनिषु आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे तमासाद्य तु मुक्तस्य निष्ठार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रेषु चो कोन्वर्थो भवेत् परमवीक्षितः। महाभारत के श्लोक मोक्ष धर्म अध्याय का भीष्म पितामह कहते हैं कषायं पाचित्वा च, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही नित्य निमित्त कर्मों के द्वारा कषायों को अच्छी तरह से रगड़ के घस कर नष्ट कर देना चाहिए। करने के बाद श्रेणी स्थानेषु, सीढ़ी के समान है, इच्छा हो सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचने की तो गृहस्थ आश्रम में जाना, फिर वहां से वानप्रस्थ में जाना, फिर वहां से संन्यास में पहुंचना। श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजेच्च परम स्थान, अंत में परम स्थान जो आपका संन्यास आश्रम में, उसके लिए प्रव्रजन करनी चाहिए। पारिव्राज्यम अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कोई आश्रम नहीं, ऐसा पारिव्राज्य आश्रम ग्रहण करना चाहिए। भाविदिकरण इच्छायम बहु संसार यो निशु, इस प्रकार से बहुत संसार के में बहुत योनियों में जन्म चक्कर काट के अंत मुश्किल से मिला है, इस दुर्लभ का मुझे अनर्थ व्यर्थ का जाने नहीं देना चाहिए, ऐसी भावना करके आसादित शुद्धात्मा शुद्ध अंतकरण वाला यह निश्चित क्या करता है, मोक्षम वही प्रथमाश्रम है, प्रथम ने मुख्य आश्रय प्रधान आश्रम है, प्रधान बुद्ध संन्यास आश्रम में रह करके अपना चित्त को शुद्ध अंतकरण को इस ब्रह्म में लगा देता है, ब्रह्म चिंतन में लगा देता है। तम आसादित मुक्तस्य, इस ब्रह्म में ही आसादित करते हैं उसके ऊपर चित्त को, मुक्त पुरुष दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रमेषु कोन्वर्थो भवेत् परम अभीप्सितः, इसे जो ब्रह्म को चाहने वाला है उसके अन्य तीन आश्रमों में माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में कौन सा उसका लक्ष्यभूत पदार्थ किसी भी हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला होकर से दृष्टार्थों को त्याग करके वह विद्वान पुरुष अपने ब्रह्म में ही अपने बुद्धि को लगाकर मुक्त हो जाता है, ऐसे भी कहा हुआ है। इसीलिए विवेक वैराग्य आदि का सम्यक संपादन करने के लिए भी अनंत कर्मों को करना ही पड़ता है, शुरू में ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम या जो जहां है जिस स्तर पर है वहीं पर रहते हुए निष्काम कर्मयोग के बुद्धि से अपने नित्य नित्य कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए, यावत काल पर्यंत मुक्षता तीव्र न हो जाए और अंदर से स्वतः ही कर्म से अनासक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं कर्म निष्कर्म तक में पहुंचा देता है, नहीं कर्मणा अमरारंभात निष्कर्म समर्पित है, कह चुके हैं कि बिना कर्म आरंभ किए निष्कर्मता में पहुंच ही नहीं सकता, करने पर ही वो पहुंच जाता है। इसलिए भाष्य की जबरदस्त अवतरणिका दिया है, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं यहां अज्ञानी का मामला नहीं है, क्योंकि भाष्कर दृष्टिकोण क्या मतलब है, इसका मतलब है अज्ञानी का प्रकरण है पूरा का पूरा, अज्ञानी अपने अज्ञान वशात कर्म संन्यास से भागना चाहता है, उसे रोक करके कर्म योग में लगाने के लिए प्रश्न अर्जुनता है, ऐसे जवाब भगवान कहते हैं कर्म संन्यास के पीछा से कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ कर देंगे, है ना, कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते कर्म, इसका मतलब क्या, एक सामान्य ज्ञानी स्वयं के अज्ञान के वशात मूर्खता के वशात प्रमाद के वशात मंद बुद्धि के वशात अविवेक के वशात किसी भी कारण से, जैसे आजकल के जितने भी संन्यास ले रहे हैं लोग, सब यही दुर्दशा है, ना उनके पास जनवे न छोड़ी, ना उन्हें कभी गायत्री मंत्र का जप किया, ना कोई नित्य कर्म संध्या वंध्या पूजा पाठ कुछ नहीं। यहां आते हैं, नाम लिखा लिया, जिस दिन उस दिन मुंडन करके छोटी रखी जाती है, उस दिन छोटी रखा, उसे पहले से छोटी क्या मालूम भी नहीं, उस दिन जनो पहना दिया, चलो रात भर गायत्री जप कर लो, क्या उच्चारण करेगा, उसको शुद्ध उच्चारण भी नहीं करना आएगा उतने में। कहीं तो संन्यास के बाद पूछो उसे, चलो तुमने जो छोड़ा है उसको उच्चारण करके बताओ तो कम से कम क्या तुमने छोड़ रखा था, कर ही नहीं सकता गायत्री मंत्र का उच्चारण। ऐसे सब संन्यास ले रहे, कर्म छोड़कर बैठ रहे, क्या होगा इनका दुर्गति भगवान ही जाने। और जब ब्रह्म चिंतन भी नहीं है तो चलो जो हो गया सो गया, कम ये आ गया भूल चूक से जैसा भी आ गया टपक गया है, कम ये डूब जाए इसी ज्ञान में डूब जाए, वेदांत चिंतन में लग जाए सारा जिंदगी का, वो भी नहीं करते, भंडारों के पीछे घूमते रहते हैं भंडार। संन्यास के बाद अपने आश्रम में ब्रह्म ज्ञानी हो गया, कुछ नहीं करना, और कई आश्रम वाले थे और उनको चढ़ा देते हैं, संन्यास हो गया अब पंगत स्पेशल बैठा है उनके सामने पाठा लगा देंगे, अब संन्यास देने के बाद अगला दिन पाठा उठा लगा करके उसको इतना सब चढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसके अहंकार बढ़ेगा नहीं संन्यास अहंकार, उसको भलना चाहिए तुमको अहंकार क्या, चल खड़े हो जाओ भिक्षा में लाइन में खड़े हो जाओ, सब ब्रह्मचारी पीछे में खड़े हो जाओ, जान के उसको पिछड़ा सब लेने के बाद एक शिष्टा आसन सुन तो पीछे जा, संन्यास हो गया अभी भी मैं पहले, क्या मतलब लास्ट आसन वाले हो, लास्ट में तुम भिक्षा लोगे, गो बैक बोलना चाहिए उसको, और उल्टा पिठा करके पाठा लगा कर खिला रहे, भ्रष्ट करने वाली बात और है क्या, इतनी गड़बड़ियां चलती आश्रम में देखता तो बड़ा आश्चर्य होता है क्या हो रहा है, करीब की महिमा देखना अच्छा है, सन्यास आश्रम को पहले देखना चाहिए, जितने सन्यास आश्रम है सन्यासियों का सब जाके देखो तो सन्यासियों का हाल देखो तो पता चलेगा करीब की महिमा यहाँ, अन्य ग्रह तो है जो है वो तो उनको तो रहना ही है वैसा, लेकिन इन्होंने जिन्होंने सब छोड़कर वेद वेदांत के चक्कर में सन्यास दे रहा है, ये तो कम से कम करीब का धर्म से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितनी हो सके, बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है ये आत्मवेत्ताओं के लिए ये प्रश्न, भगवान भास्कर कहना है ये अज्ञानियों का संबंधी प्रश्न है। आप देखिए ननो च आत्मविदो ज्ञान योग निष्ठां प्रतिपादिशन पूर्वोदार वचन भगवान सर्वकर्म संन्यासम अवोचक न तो अनात्मज्ञस्य। पूर्व अध्याय में जो कर्म संन्यास कहा गया था वो अनात्मज्ञ को अधिकृत करके नहीं कहा गया, किंतु सब आत्मविद्ता को लेकर के कहा गया है, आत्मविदो ज्ञान योगे निष्ठां प्रतिपादिशन, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को प्रतिपादन करने की इच्छा से पूर्वोधार तैर वचन, पूर्व आपने जो उदाहरण किया चौथे अध्याय अनेक मंत्र श्लोकों को दिखाया भाष्यकार ने, तो वो सारे वचनों के द्वारा भगवान क्या करने जा रहे हैं, सर्वकर्म संन्यासों का वर्णन किए हैं, न तो अनात्मज्ञस्य, अनात्म के प्रति ये बात नहीं है। अतश्च इसलिए अब जो कहने जा रहे हैं ये भी आत्मवेत्ता के लिए कह रहे हैं, ये भी ब्रह्मज्ञानी की बात है, ब्रह्मज्ञानी को ही कह रहे हैं, अब ब्रह्मज्ञान के बाद तुमको कर्मयोग करना चाहिए कि कर्म संन्यास करना चाहिए, अरे ब्रह्मज्ञान के बाद कर्मयोग कर्म से दोनों कहां से आएगा। पूर्व पक्षी बड़ा उठपटांग, पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्मज्ञान के बाद उस ब्रह्मवेत्ता को आत्मवेत्ता को सामने दो विकल्प खड़ा है, अब मेरे को ब्रह्मज्ञान हो गया, हो जाने के बाद में अब मुझे कर्मयोग करना चाहिए कि कर्म संन्यास करना चाहिए, तब भगवान कह रहे हैं भले तुम ब्रह्मज्ञानी हो गया है तो भी तुमको कर्मयोग ही करना चाहिए, ये भगवान का आदेश हो रहा है, ऐसे इसका अन्वय करना सब बात हो। कर्मानुष्ठान कर्म सान्य और भिन्न पुरुष विषयत्वाद अन्य तरह से प्रशस्तत्व बहुत से या प्रश्न अनुपन्न, और दूसरी बात यह कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास जो है भिन्न पुरुष विषयत्वा, जैसे कर्म संन्यास क्या है विषय ब्रह्मज्ञानी का हो गया, और कर्मयोग आपको कहना पड़ेगा अज्ञानी का है, भिन्न पुरुषों का विषय है, तो प्रश्न क्यों पूछ रहे, एक और निश्चित में क्यों प्रश्न उठा, ये प्रश्न ही गलत है, अरे प्रश्न है भी तो आत्मज्ञानी का आगे बोलेगा, आत्मज्ञानी के सामने विकल्प है कर्मयोग कर्म से बेस्ट बोलेगा, पहले कह रहा है कि भिन्न ही विषय हो गया, ज्ञानी को कर्म संन्यास और अज्ञानी को कर्मयोग है। भिन्न भिन्न व्यक्ति का विषय होने के नाते एक अधिकारी संबंधी का विकल्प है नहीं, अतएव एतयो श्रेयः यह प्रश्न ही उचित नहीं है। पहले प्रश्न का ही खंडन कर दिया, तब सिद्धांत ही कहता है सत्यम एव। तद विप्रायण प्रश्न नोपपद्यते, आपके अभिप्राय के अनुसार विचार करते हैं तो निश्चित रूप में प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता, यह हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रश्न स्वाभिप्रायण पर प्रश्न जितय, लेकिन प्रश्ता के अपने अभिप्राय क्या, अर्जुन का अभिप्राय तुम जानते हो क्या? और तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार तो प्रश्न अनुपान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कहना है आत्म ज्ञानी कर्म संन्यास का अधिकारी है और कर्मयोग जो अज्ञानी का विषय है, दोनों भिन्न विषय पर इन दोनों में से एक कहो यह प्रश्न ही नहीं उठेगा, बिल्कुल ठीक है। इन प्रश्ता के अपने अभिप्राय के अनुसार यह प्रश्न तो बिल्कुल उपपन्न है, कोई गलत नहीं। यही समस्या है दुनिया में सब जगह, क्योंकि ऐसा इसको अंग्रेजी में रिलेटिव वर्ड कहते हैं, सापेक्ष शब्द, गुड एंड बैड, गुड और बैड। आज इसको गुड कहेंगे अच्छा कहेंगे, उसको दूसरा बुरा कहेगा। आज इसको बुरा माने उसको वो अच्छा मानेगा, नहीं मानेगा। हमारे साथ कई गृहस्थियों के टकराव हुआ, बातें होती है ना, वो बोलते महाराज आप तो बहुत गलत काम किए। क्या गलत हुआ, आप क्यों संन्यास लिए, आपको ग्रस्त होना चाहिए था। हम कहते तुम गलत काम किया तो शादी क्यों किया, हम उसे गलत कहे वो हमें गलत कहे, कौन गलत कौन सही, अपने अपने दृष्टिकोण सबकी अपनी अपनी है, क्या करोगे आप ऐसे थोड़ा और ज्यादा हम खाते इतना, अब बहुत थोड़ा खाते, अरे भाई हमें तो उतने से पेट भर रहा, हम क्या करें। तुम्हारे दृष्टिकोण में 10 रोटी खाना जवान का स्वभाव है समझते हो, हमारे लिए इतनी ही बहुत हो रहा है, क्या करें। अब थोड़ा बहुत कभी कोई व्याख्या हो सकती है क्या, क्या व्याख्या, निश्चित व्याख्या होगा। आपके लिए जो थोड़ा है जो वो दूसरे के लिए बहुत है, तो दूसरे के लिए जो बहुत है वो आपके लिए थोड़ा है, क्या कर सकते हैं आप। कई बार सुना चुका हूं पंजाबी और गुजराती की कहानी, नहीं दूध का ग्लास नहीं सुनाया, याद नहीं है। दूध पंजाबियों का स्वभाव है, वो हमेशा इतने बड़े ग्लास में भर के पीते हैं, फुल, चाहे कुछ भी पिए, मट्ठा पिए तो। एक लीटर का ग्लास मेरे पास भी है, एक लीटर पंजाबियों ने दिया रखा, गुजराती ग्लास भी इतने छोटे ग्लास, वो छोटी ग्लास भी आधा कोई पी, वो बहुत है उनकी। अब इधर गुजराती और पंजाबी दोनों मित्र थे, टकों में होता ना व्यवहार में, उसमें तो मित्र थे, तो दोनों इधर गए और दोनों ने ऑर्डर दिया, उसने गए बड़े ग्लास में, हम पंजाबी ठीक है बड़े ग्लास में, दूसरे को अरे क्या तू कर रहा है, बताए पंजाबी बोला गुजराती को, तो क्या बोले आधा भरा है, अरे नहीं नहीं आधा खाली है, क्योंकि आधा लेते हैं ना वो कह रहे हैं गुजराती कहते हैं आधा भरा है, वो कहते नहीं नहीं आधा खाली है, हु इज राइट, अब बताओ उतनी है ना वो आधा भरा है को हो तो उतनी है, आधा खाली है तो उतनी है, शब्दों की लड़ाई है, खाली और आधा भरा, लेकिन दृष्टि अपनी अपनी है, कि उनको तो आ जाते हमेशा फूल पीने के, तो उनके स्टोर आधा खाली है, और उनको आ जाते उतनी भरा हुआ लग रहा है इनके लिए, तो वो आधा भरा है। इसे भरा खाली अच्छा बुरा थोड़ा ज्यादा ये सारे जितने सापेक्ष शब्द है, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अपने अपने दृष्टिकोण पर नहीं। हमें लगता हमने छोटी सी गलती करी, दूसरे को लगता बहुत बड़ा गलती है, तो और दूसरे को बड़ा गलती कर रहा है, आप छोटी सी गलती छोड़ो क्या है, अपने अपने विचार है दृष्टिकोण आदमी का। इस इन सापेक्ष शब्दों में हम अपनी चीज को दूसरे पर थोपना चाहें बिल्कुल गलत है। हमें हमने छोटा सा गलती किया तुम क्यों नाराज हो रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे दृष्टिकोण में छोटा है ना, अगले के दृष्टिकोण बहुत बड़ा गलती है। और अगला कई बार ये भी हो सकता है बड़ा गलती किया और आप चुप पे तो कहे महाराज हमसे इतनी बड़ी गलती हो तो कुछ नहीं बोल रहे हो, तो तुम्हारे दृष्टिकोण में बड़ी गलती है ना, मेरे दृष्टिकोण क्षुद्र गलती है, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। तो व्यक्ति का अपने अपने दृष्टि पर सब निर्भर होता है, इसे भगवान कहते हैं तुम्हारे दृष्टिकोण से बड़े प्रश्न अनुपन्न है, इन प्रश्ना जो अर्जुन है उसका दृष्टिकोण से तो युक्त युक्त प्रश्न, वो पूछते हैं खत्म, फिर अर्जुन का दृष्टि क्या है इस प्रश्न का पीछे, आप मुझे समझाओ क्या संभावित है, वो समझाएंगे।